Wiele rzeczy przede mną i jeszcze dla mnie. Słowa od dawna podkreślane dosadnie straciły na wartości, znaczenie pozostało dla tych wszystkich, którzy cenę swą mają. Pewne reguły znają, nie odpuszczają, wytrwale do końca pole racji zdobywają. Ja razem z nimi, a oni razem ze mną. Kilka głów niejedna tworzy formację przednią. Szacunek obcych do pracy mobilizuje. W polskim języku opisuje polskie sprawy, polskie rzeczy długopisem na kartce zapisuje to, co czuję. Przywiązanie do tradycji, chęć zmian mnie dopinguje. Szacunek obcych do pracy mobilizuje. Gramofony ze srebrnymi talerzami ciągle w cenie. Dobre gadanie w pełni swoich słów kontrolowanie. W cenie wolne stylizowanie, czekam na okazję. Sprawdź narrację, jak Berkam pewnie kończ akcję. To w cenie, jak idące w górę akcje. Pytasz czasem, czy jest to dla mnie ważne. Czy rozumiem, czy mam na koncie czyny pokaźne. Właśnie teraz przedstawiam prawdę mego życia, robiąc swoje nie szkodzę bliźniemu, to jest miarą bycia. Słownie się bawię tylko, na wolno tu chcę przekazywać. Nie bzdury, ale swoje myśli w swoich rymach. Mówię o wydarzeniach dnia i o codzienności, o życia realności, nigdy o bajkowości. O dragach, o alkoholu, po co mam o tym mówić? W tym wszystkim łatwo sens swojego życia zgubić. A ja chcę być trzeźwy, budząc się rano w wyrze. Z moimi ludźmi jestem wysoko i wyżej. Nawet wtedy, gdy umoczę i wpadnę w tarapaty, a instynkt nakaże, aby chronić swoje gnaty. Nie odejdę, nie zostawię tego towarzystwa. Nie dla mnie zła pieśń i zejście z boiska. Chociaż graczy wielu, nie zaprzeczam temu wcale. Myślenie o potędze i o szybkiej chwale. Błędne oczy, tęskniące za rozumem. W przeciwieństwie do nich jesteśmy elitą, nie tłumem. To co w cenie, to była grupa Gramatik, Epka. I po długim domyśle myślę, że mogę tak powiedzieć. Marshmallian, polska płyta, jaka do tej pory się ukazała. To co jest w cenie, nigdy za pieniądze, bo to wartości, a nie kasy rządzę. Jotuze tak mówi, a Eldoka nie przeczy, nawijamy o tym, bo to ważne rzeczy. Dwóch MC z twardym przekazem, nigdy z rozkazem. My tylko mówimy, zawsze swoje robimy. Nie mów tylko o tym, jak się relaksujesz. Złóż parę wersów o tym, co czujesz, bo to co ważne i co daje natchnienie, to właśnie jest to. To co w cenie. Nie, no ja myślę, że to po prostu jest wartościowanie tego, co jest w scenie. To, co jest w scenie, dokładnie tak.